апошний раз нам сказали, что его вывезли из военкомата Заводского района у областной, каб разумляць з юристом, бо Иван писал шмат скаргов. Иван шил отрабую, каб на его завели криминальную справу. Але про гэтым всім важно, что у военкомата інший загад. Змісер Хвідарук знаходится у военкомате. У 14-й городской поликлинице медики, якими командовали люди у цивильным, дали Змітру заключение, что ён придатный для службы войску. Яго, як і Івана, затрымали учора ўвечары на кватэры і адвезлі ў ваенкамат. Там Змітер паведаміў, што вучыцца на дзённым аддзяленні. Пра гэта сведчыла і даведка з багаслоўскага каледжу. Тады яго адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму на Крэсціна. Міліцыянты сказалі Змітру Хвідаруку, што ён вінны 10 сутак за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александр Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы. Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное. Франах Вячорка знаходится другие сутки у 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франкаў бацька Вінцук Вячорка звярнуўся да генеральнага і вайсковага пракурораў з заявамі, у якіх патрабуе даць ацэнку парушэнняў, здзейсненых падчас гвалтоўнага прызыву Франка. Сцвярджаю, што ён меў абсалютна узаконеную судом адтэрміноўку ажыццяўлення любых прызыўных мерапрыемстваў у самы меней яшчэ на 7, а то і на 10 наступных дзён. Это не лічачы таго, што яму перапісалі і сфальсіфікавалі папярэдні медычны дыягназ. Это не лічачы таго, што яго як мінімум тройчы невядомыя людзі ў цывільным хапалі на вуліцы, збівалі, надзявалі яму наручнікі. Пры гэтым камандавалі і міліцыянтамі, і вайскоўцамі, і дактарамі. Летась у войска забралі больш за 20 моладзевых актывістаў, сярод якіх Змітер Жалезніченка, Аліска Літа, Змітер Бяляю, Віталь Каратыш, Юры Дзяшук, Ігар Салавей і Сяжук Чайка. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі звярнуліся да беларускіх уладаў з заклікам спыніць гвалтоўны прызыў апазіцыянераў у войска і прытрымлівацца заканадаўчых нормаў. Перадавала Любоў Лунёва. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франака Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Пра рэакцыю праваабаронцаў і палітыкаў на гэтыя падзеі Валер Каліноўскі. Навіна аб прызыве войска Франка Вячоркі заспела ягоную паплечніцу прэсавую сакратарку партыі БНФ Кацярыну Маркоўскую ў Швецыі. Кацярыну разам з Вінцуком Вячоркам запрасіла шведская партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Вінцук паехаць не змог з прычыны падзеяў вакол вайсковага прызыву ягонага сына Франка. Гэтая тэма сталася адной з самых актуальных падчас сустрэч Кацярыны Маркоўскай у Швецыі. Адразу пасля перамоваў у шведскім МЗС яна зазначыла, што адчувала вялікую цікавасць шведскага боку да падзеяў у Беларусі. Вельмі вялікая зацікаўленасць наконт гэтага. У Франка даволі добра ўсе ведаюць, і бацьку ягонага, і ў Швецыі найбольш якраз. І вельмі заклапочаныя гэтым у сувязі з такім вынаходніцтвам нашым рэжымам новага метаду ціску на актывістаў, прычым такімі абсалютна ганебным чынам, як было зроблена з Франакам, з парушэннем усякіх магчымых працэдур увядзення судовага паседжання, калі ён адбыўся ўвогуле невядома калі. Кацярына Маркоўская збіраецца расказаць пра выпадкі з Франкам Вячоркам, Іванам Шылам і іншымі ў інтэрв'ю шэрагу шведскіх СМІ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама спадзяецца на міжнародную салідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў, гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі. Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў усіх за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі. Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка. Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае. Гэтак лічыць кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ну і вось міжнародная рэакцыя. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязі з Беларусі Яцык Партасевіч выказаў занепакоенасць існуючай у краіне практыкай гвалтоўнага прызыву ў войска. Пра гэта гаворыцца ў заяве палітыка, якая была

Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилась. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%. Продукты подорожали, значит, себя ущемляем. Почувствовала материально. Стараюсь жить и работать еще. Я учусь. У нас повысили стипендию на 12 тысяч. Платежки за квартплату ж повышаются. Вот с этого месяца уже все мы по-новому будем платить на 20% больше. Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консерва, да, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%. И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась. Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство. Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел, хлеб взял, сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается. С голода не умираем. Спасибо президенту. Вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў маша сякерай лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю. Чарговае падарожжа свабоды з метра Паддубнага. Гэтую перадачу слухаць у нашай далейшай праграме, а цяпер экспертыза свабоды. Чаму ўлады адной рукой запрашаюць апазіцыйных палітыкаў розныя каардынацыйныя рады, а іншыя чапляюць кайданкі да моладзевых актывістаў і гвалтоўна цягнуць іх у войска? Што хоча сказаць ўлада грамадству, палюючы за маладымі апазіцыянерамі? Ці можна назваць гвалтоўны прызыў у войска свядомай прапагандысцкай аперацыяй, якую ўлады спадзяюцца выйграць? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар моладзевай арганізацыі партыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхал Пашкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Вітай Цыганкоў. Апошнія гвалтоўныя прыводы маладых апазіцыянераў у беларускае войска прымушаюць паставіць пытанне пра тое, наколькі сур'ёзна ўлады ўзялі курс на тое, што яны называюць лібералізацыяй эканамічнага і грамадскага жыцця. Што могуць сказаць гэтыя выпадкі з Франакам Вечоркам і іншымі маладымі апазіцыянерамі? З аднаго боку, ўлады запрашаюць, скажам так, дарослых палітыкаў у розныя каардынацыйныя рады. З іншага боку, да маладых палітыкаў прымяняюць кайданкі і гвалтоўнае забранне войска. Ці сведчыць гэта пра нейкі пасыл, якое ўлада накіроўвае грамадству, ці ўлады яшчэ канчаткова не разабраліся ў сваім стаўленні? Міхал, як вы лічыце? Безумоўна, як па мне, дык у дзяржаўным стане зараз такая пазіцыя, хто ў лес, хто пад дровы. Таму што стварэнне такога лібералізацыйнага выгляду для Еўропы і ў той жа час такой гвалтоўнай публічнай забраццё войска і Франака, і Івана Шылы, і Дмітра Федарука, гэта проста супярэчыць адно аднаму. Але я прывяду іншы прыклад. Дзяржава так паступае не толькі ў выпадку з маладымі апазіцыянерамі. Нават у выпадку з тым жа Ярославам Раманчуком, калі яна запрашае яго ў гэту каардынацыйную раду, але з іншага боку маладыя дэмакраты ўжо 2 месяцы не могуць зарганізаваць ніводнага публічнага выступу ва ўніверсітэтах таго ж Ярослава Раманчука. Хаця, здаецца, навошта запрашаць экспертам чалавека, хаця пасля гэтага ніводны ўніверсітэт Беларусі не падтрымаў нашу ідэю арганізаваць публічную лекцыю сярод студэнтаў ягоную. Прынамсі, у Берасцейскім універсітэце прарэктар і дэканы сказалі, што так ты ж нічога не значыць, што запрошаны ў раду. Гэта часова для Еўропы. А для нас усё будзе па-ранейшаму. Ведаеце, версія пра тое, што гэта вось самадурства ваенкомаў, якія цягнуць маладых апазіцыянераў войска, не вытрымлівае крытыкі ў тым сэнсе, што сім там кіруюць людзі ў цывільным, відавочна, это людзі са спецслужбаў. То бок тут на дурасць мясцовых ваенкомаў немагчыма гэта спісаць. Гэтым працэсам забрання войска кіруюць спецслужбы. Безумоўна, насамрэч, тое, што гэта кіруюць спецслужбы, іншая справа, што я насамрэч дагэтуль не разумею, на што гэта спецслужба. Як па мне, гэта насамрэч дыскрэдытацыя і Лукашэнкі, і захаду яго новай адміністрацыі на чале з Макеем. Больш дыскрэдытацыі ў вачах Еўропы, як па мне, і ў вачах грамадскасці, і зрабіць нельга. Палюк, як вы лічыце, якая версія вам бліжэй? Ці адна рука не ведае, што робіць іншая, ды да іншай рукі яшчэ не дайшоў загад пра лібералізацыю? Ці гэта ўсё-ткі свядомая палітыка і ўлада кажа, што вы асабліва не разганяецеся лібералізацыяй, лібералізацыяй, але кайданкі не адмяняюцца разам з тым? Больш верагодна тое, што гэта робіцца свядома. Улады зразумелі розніцу паміж прызнанымі захадам палітзняволенымі і палітычнымі рэпрэсіямі наогул, бо ёсць шмат розных механізмаў, як паказаць чалавеку, што рабіць не варта, паказаць, якія могуць быць адмоўныя прыклады для яго ці для іншых. І разам з тым гэтыя прыклады не так лёгка даводзіць да сусветнай супольнасці. Так, праваабаронцы могуць лічыць, што гэта ёсць палітычныя рэпрэсіі, але калі браць чыноўнікаў, а менавіта чыноўнікі будуць вырашаць пытанне, ці трэба працягваць санкцыі ў дачыненні да Беларусі, ім будзе не так зразумелая сітуацыя. Гэта невідавочна, людзі не знаходзяцца за кратамі. У Беларусі ёсць агульны прызыў у войска, і ў дадзеным выпадку будзе вельмі шмат дэталяў, унікаць у якія замежным чыноўнікам будзе складана. Дарэчы, гэта складана рабіць і простым беларусам, таму гэты механізм працуе вельмі добра з пункту гледжання рэпрэсіўнай машыны. Ён дасягае свае мэты, ён абрастае нейкімі негатыўнымі чуткамі і плёткамі для той аўдыторыі, да якой яны хацелі, каб гэта было менавіта негатыўны пасыл. А для ўсіх астатніх сітуацыя застаецца мала зразумелай, бо ў кожным канкрэтным выпадку узнікае пытанне, ці правільна сказала медкамісія, ці сапраўды чалавек вучыцца ў вышэйшай навучальнай установе і мае права на тэрміноўку, і гэтак далей, і гэтак далей. Такая праца рэпрэсіўнай машыны, напэўна, гэта прыклад той лібералізацыі, якую мы сёння назіраем і якая будзе працягвацца яшчэ некаторы час. Я хацеў бы падтрымаць тую тэму, тую размову, якую вы зараз пачаў, Паўлюк, што менавіта гэтую тэму прызыву войску магчыма для такіх вось дзеянняў улады абралі не выпадкова, бо на гэтым можна даволі лёгка набраць даволі пазітыўны піар. Гуляць на тым патрыятызме, на тым, што вось кожны мужчына павінен служыць войску, іншых стэрэатыпаў распаўсюджаных сярод грамадства, і гэта магчыма робіцца наўмысна, каб лішні раз прынізіць апазіцыянераў, якія, маўляў, не хочуць, як усе астатнія, служыць у войску. Міхал, як вы лічыце? Насамрэч, пытанне ўсё ж такі цяжкае, таму што, як вы самі памятаеце, гэтыя вайсковыя фільмы па БТ ідуць далёка ўжо не першы дзень. І той жа Дзмітрый Жазніченка, і Алеська Літая, яны ўжо здымаліся ў гэтых фільмах. Выбачайце, але калі чалавеку ўручаюць позву менавіта на крэсце, на калі прыязджаюць супрацоўнікі Міністэрства абароны з гібістамі з тэлевізіі і здымаюць там цэлы мувік пра яго, я не думаю, што гэты чалавек так ужо важны для абараноздольнасці краіны, каб для яго на яго кідаць настолькі шмат сродкаў. Та робіце для піара, вы ацэніце, наколькі гэты піар можа быць паспяховым у грамадстве, наколькі тут дзяржаўная прапаганда можа набраць ачкі. Зараз патрапіць сітуацыя 20-гадовай даўніны, калі сваскаванне талакі тутэйшых і калі прозвішчы некаторых людзей былі вельмі вядомы звычайным бывацелем, толькі дзякуючы грамадскім сродкам масавай інфармацыі. Хоча ўлада таго ці не хоча, але прозвішча Вячорка трэба даць належна. Ну зараз вядома, прычым вядома ўсім, хто глядзіць тэлевізію. А як да яго ставіцца, гэта іншае пытанне. Але яны самі раскручваюць гэты брэнд. І тут як я магу сказаць толькі, ну, наўрад ці гэты піар такі аднабаковы і такі карысны для дзяржавы. Зараз яны самі раскручваюць сябе ворага. Выбачайце, але на захадзе і ў Расіі той жа за такі піар могуць нават яшчэ і грошы плаціць, каб так вось насамрэч часта ўпаміналі імя чалавека ў прэсе. Тое, што робіць дзяржава, ну яны насамрэч у чымсьці пранаку зараз і дапамагаюць на будучыню. Яны самі ствараюць яму імідж чалавека, які пакутуе дзяржавы за праўду. Таму што 20-гадовы хлапец, пра якога 10 хвілін будуць расказваць па тэлевізіі дзяржаўнай, прычым прынамсі з такой пастаянствам, ну, кожны тыдзень, ну у звычайнага абывацеля яшчэ раз можа ўзнікнуць пытанне два, але пасля ён проста будзе, ну, думаць наадварот, як яму пакажа БТ. Так што я б на іх месцы таксама тут не перабольшваў бы. Паўлюк, а як вы ставіцеся да той версіі, што ўсё-такі дзяржава гэта робіць наўмысна, спрабуючы на гэтым зарабіць піар антыапазіцыйны, і ці ўдасца гэта, ці вы больш згадзіцеся з Міхалам, што тут зброя абаюдавострая, што называецца? Зброя, канешне, абаюдавострая, але тут вельмі розная вагавая катэгорыя, таму хутчэй за ўсё прапаганда ў дадзеным выпадку выйграе. Мала каму вядома, якія рэальныя хваробы ёсць, напрыклад, у Франека Вячоркі. Калі замаўчаць пытанне, то што ў яго там ёсць праблемы з вачыма і ў яго была адтэрміноўка, сказаць, што проста гэта чалавек, які быў адлічаны в ВНУ і які проста недзе валандаўся па Беларусі і гэтак далей, то адразу атрымліваецца вобраз чалавека, які проста не хоча ісці ў войск. Чаму ён стаў, так бы мовіць, хуліганам, абывацелю ведаць не зусім абавязкова, а вось не ідзе ў войск і ўсё. І гэта цалкам спрацоўвае, бо больше сем'яў праходзіць праз тое, ці дзеці ідуць у войска, ці не ідуць у войска, і нейкім чынам так вырашаецца, ёсць амаль агульны кансэнсус, што ў гэтым нічога страшнага няма. Таму, хутчэй за ўсё, прапаганда спрацуе. Тым больш, што гэта прапаганда, гэта не проста піар, бо

заштопать, звязать. Вот такие работы мы женские находим для себя. Это наша женская работа. Ну вот, а зараз вот вы вышили там постилку такую сами. У город там дочки, сыны не заберут? Не заберут. Это не модно. Им это не нравится. А для меня это нравится. Я это люблю. Не знаю. Ну, это мое такое удовольствие. Я люблю этим заниматься. Раиса Макаровна народилась у Радьковичах и все житё тут прожила. Одразу после школы пошла працевать у колгасную бухгалтерию. После 13 годов працевала загадчицей. Спочатку клубу, а як его зачинили, то крамы. И она одиная з усёй своей клясы, что засталася у родной вёсцы. Не з'ехала у город. Кажа, была одиным дитём у батьков, а им, людям 1893 года народжения, держава пенсии не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна. Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце. Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе. Можа, і найнехарашэйшая за другія вёскі. Но так, як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, усё прайшло, кажацца, найлепшае за ўсіх. І нягледзячы на тое, што сёння Радзьковічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню. Маладзёж наша ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Що? І тих, хто родився у городі, сюди не вернеш. Ми чуємо по телевізору, і там одраджаються вьоски. І даже і завідно, і поглядіть, і хорошо. Но всіх зразу їх не дродиш, їх дуже багато тих вьосок пустих. Усіх їх не вхватиш. Ну, со временем, може, коли-нибудь і наша вьоска заживе. Раз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна забухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам. І колькі вам ужо гадоў? 83. Неправда. Ну так неправда, так что я вам буду бачить, як же неправду. Іван Васильевич опынувся чалавекам вясёлым. Нават непростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадывае з усмешкай. Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значит, ты разворачивай коня и уцікай. Да куда ж я буду уцікаць? Они тоже хитрые, выходят, ну, типа фашисты на себе вызывай. Так я думаю, случай чего, так и я кидаю коня и тягу в лес. Вот, и какие были гады, я так вывожу вот их и партизанов, хай их, нехай их. Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала. Тут няма клачка зямлі, каб я не раў, вала мяраў пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што, каманды вышы імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што, зрабілі гэта шалхозы, зрабілі выходзя з калхозаў, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў ў строіцельную брыгаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут, быў такі лясніцы, чы-чы-чы, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком. Зараз Іван Васильевич жыве ў вёсцы ў двох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў. Я гляжу, і зараз ўсё так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце. Ну, трымалі ж, выходзя, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзя, ногі баляць. А так конь ё, ну, дзержалі ж, кабаны по два держали. И хитро поглядаючи на сынов, зауважил, что был бы не супрать, каб яны вернулись из Минску у батьковскую хату. Тем больше, каже, что один уже на пенсии, другий пойдет праз год. С этим питанием и звертаюся до молодшего Василя Леоновича. Ти вернулись вы зараз вот на вёску, у хату батьковскую? Ну, так, возможно, на пенсию пойду, тогда это будет видно. А так у Минску вот где працуете сами? У белорусском доме друг. А вот на пенсию пойдете, вот приехали, вот, скажем, сюда на вёску, чем бы вот займались? А чем тут заниматься? Не чем заниматься. У поляуничья я уступаю. Вот, на поливание буду здесь. А что тут заниматься? Работы и так, нету работы. С этим же питанием подыхожу до старейшего, Ивана. А як на пенсию прожить на нашу, кажи-ка, ласка? Не проживешь. Ну, а кольки вот у вас пенсии? Где вы працевали? Я працевал в Академии обороны. Ну, я ж не думаю, что у человека у погонах, у былым. Не было погоны. Там кого погоны, там пенсии великие, добрые. А у этих простых, которые в друкарне были, нема заробку. Раптом с хаты выбегла господыня Яніна Давыдовна. Убачивши гостей, вырешила обовязково их почаствовать хоть горбатой. Ай, боже, не евши, я говорю, целый день. Все подъевши. Расскажите, бабушка, як вам тяжко жить на вёсце? Живем, пенсию получаем, старичок еще ходит. Ну так нема чего обижаться на жизнь. Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць, вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар. Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзе, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўнюваю, думаю, нейдзе ж праўду скажуць, нейдзе непраўду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу. Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа. Я вот слухаю, як ўжо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаі. І чаму, во, кажуць, крызіс стаў нейкі крызіс? Так адчаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і караняплодаў, і животных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. От чего это может быть недостаток? Вот это мне вопрос, кому задать, чему это? Але незауважно сама отказывая на свое питание. И вот я сама выписывала два раза у колхозе зерно, и думаю сама себе, мы ж давней выписывали зерно для курей, я курс своего немножко сею. Так вы знаете, что бывало шкалево у калево, а теперь нейка привязешь, так и курица копается, если не хоча. Вот черная нейка, темная. Ну, нам-то, конечно, продают фуражное, а не семянное. Ну, давней гэткага не было зерна. И нават ведая, кто во всем виноваты. Конечно ж, не Лукашенко. Я ему веру, может, я ему зманюць. Я ж думаю, что он крепко честный человек, як слухаю, как он говорит. Але думаю, что я ему зманюць. Это я нижейшая, бы як он находит таких вожуликов много, что и робят, и говорят, и им еще. А тады трах устроят некую там штуку. Так я думаю, во, видите, он всего и не знает, а тогда, как узнает, так и он берется за их, как честно жили и рабили для людей. Сталин всего не знал. Свои обманывали, так само теперь Лукашенко свои обманывают. Становилось темно, час было развитываться, а Ядвіга Драгун, пожадавшись счастливого шляху, пошла включать телевизор, протягивать свою институтскую адукацию. Дмитрий Подубны рассказал про свою вандроку у вёску Радьковичи, что у Лагойском районе. А зараз нагадаем головные темы дня. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Навумчик. Керовник белорусского ураду Сергей Сидорский накировался в Москву, где мая встретиться с премьером Владимиром Путиным и иншими российскими керовниками.